هدایت رو میخوام، نورت باشه واسه مردم. شب چراغ کمین کرده تو دید من سردرگم. شب گواه پوچیه هیچ ذره ای از کل من. سایت رو میخوام، این هستنم از تو. با اولین رد خورشید عامل جنگم، نگهبان این اتاق در بستم. اله آیت نکرده از سر اصلا، پس اله ها چه غلط. جنه دستور میگیرم از ستاره ها. سفیر قسمت سیاه این قصه پوچم، مثل ایمانت بدم، مثل خدات خوبم. هرچند که تو این خوب و ساختی، ساختنت خوبا، من از این خوب دورم. پوچم، مجنونم، مخونم تو جام پادشاه شاعر. مسیرشون پیدا میشه فقط از روی آیه. من از این جهل فراری شدم به سمت سایه. سایه ندیدم، سیاهیشو کشیدم به حاله. چشمه بی نورم، یه برکه بی نیلوفر تو سایه. من یه آب سیاه راکد بی جونم. جریان شدن کار ماهی های بی حافظ است. من هیاهوی حافظ هیجان این حائلم که بینمون پرگاه کشید. من تمنای بی خالقم و آرزوی شیرین بی فاصلگی مانعم از سرکم. ندای تلخ برگشت درست قبل رفتن و امید آروم گرفتن زیر سایه سقفم که کمی شکست از حیف. بهای مزمن پنهان عقده رنداز. سجده به عرفان، ترس از نوشتار، رسای به زندان آخرین اختار. هوچ دلیله، شاید چشمای کم سو ندیدش، شاید این سایه ها نصیب نمیشه، شاید باید قربانی کرد. شاید ندایی هست گوش نیست، نمایی هست دید نیست. شاید ردای پیر نیستیم، خرقه‌ای شبیه به دین نیستید. شاید و شاید آدم فقط میدونه باید نباید. منم که وردم سایت سلامت. Thank you.